रोया न सोया दिल बिन तेरे जाना तेरी याद आईया हुई शाम तू आना रोया न सोया दिल बिन तेरे जाना तेरी याद आईया हुई शाम तू आना गम सारे क्यों हमको मिल गए हुआ कितना दर्द फिर भी चुप रहे जो टूटा दिल मेरा छोड़ दे या रिश्ते तू सारे तोड़ दे जो टूटा दिल मेरा जोड़ दे या रिश्ते तू सारे तोड़ दे छोड़ दे या रिश्ते तू सारे तोड़ दे जो टूटा दिल मेरा जोड़ दे या रिश्ते तू सारे तोड़ दे पल पल गुजरे जैसे के सदियों का गुजरना जैसे सपने बुनते सपनों का फिर बिखरना बिखर ना हो नहीं रहना संग में तो बोल दे और रिश्ते सारे जो टूटा दिल मेरा जोड़ दे या रिश्ते तू सारे तोड़ दे रोया न सोया दिल बिन तेरे जाना तेरी याद आईया हुई शाम तू आना